أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد İnşallah sizlerle birlikte Nisa suresini tanımaya çalışacağız. Rabbimizin bize ulaştırmayı murat buyurduğu mesajlarını iman etmek ve amele dönüştürmek üzere hayatımızı bu ayetlerle düzenlemek üzere İnşallah öğrenmeye çalışacağız. Nisa suresi Medineli bir sure. Medine'de nazil olmuş bir sure. Medine'de yeni oluşmaya başlayan İslam cemaatinin temellerini en güzel bir biçimde oluşturmayı hedefleyen bir sure. Yeryüzünde denge unsuru olarak çıkarılan yeryüzü insanlığının kendisini örnek alması gereken, tüm insanlık problemlerinin kendisine havale edilmesi gereken ve yeryüzünün en mukaddes davasını omuzlaması gereken İslam cemaatinin mükellefiyetlerini, sorumluluklarını, kendilerini bekleyen tehlikeleri en güzel bir biçimde ortaya koyarak bu İslam cemaatini geleceğe hazırlamayı hedefleyen bir sure. Rabbimiz bu surede uzun uzun Yahudilerin, Hristiyanların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların sapmalarından, sapak noktalarından söz ederek müminlerin onlar gibi olmamasını ister. Surede cahiliyenin fakirlik problemine, yetimlik problemine bakış açıları, erkeğe, kadına bakış açıları, miras konusundaki anlayışları, ahde riayetsizlikleri gündeme getirilerek, Müslümanların onlardan uzak durmaları, onlar gibi olmamaları öğütlenir. Toplumun üyelerinden erkek ve kadının konumları belirlenir bu surede. Yaratılış noktasında erkeğin de kadının da bir bütünün iki parçası olduğu, Allah'a kulluk ve yaratılış noktasında eşit oldukları, her ikisinin de Allah'a kul olması gerektiği vurgulanır. Yine bu surede herhangi bir konuda müminler ihtilafa düştükleri zaman müracaat etmeleri gereken itaat mekanizmaları gündeme getirilir. Mutlak olarak Allah'a, mutlak olarak peygambere itaat istenirken, mukayyet olarak yani Allah'a ve peygambere itaat şartıyla ülül emir mekanizmasına da itaat etmeleri istenir. Yine surede Mekke'de Müslümanların zayıf oldukları bir atmosferde pek görülmeyen ama Medine'de Müslümanların güçlü oldukları ortamda yavaş yavaş açığa çıkan münafıklardan, münafıkların karakteristik özelliklerinden söz edilir. Yine Nisa suresinde ibadet kurallarının da muamelat prensiplerinin de aynı kaynaktan yani Allah'tan alınması ilkesi gündeme getirilir. Kişinin Allah'la ilişkilerini düzenleyen prensiplere ibadet, kişinin çevresiyle ilişkilerini düzenleyen prensiplere de İslam muamelat der. Kişinin Allah'la ilişkilerini düzenleyen ibadet dediğimiz prensipler de Kur'an ve sünnetten boşanma, evlenme, alışveriş gibi insanın çevresiyle ilişkilerini düzenleyen muamelat dediğimiz prensipler de yine Kur'an ve sünnetten alınmalı. İbadet dediğimiz prensipler Kur'an'dan ama muamelat dediğimiz prensipler Kur'an dışı kaynaklardan, parlamentodan alınmaya başlandı mı, O zaman müminin hayatında, kişinin hayatında şirk başlar. İşte Nisa suresinde çok açık ve net bir biçimde Rabbimiz bu konuyu gündeme getirir. Yine bu surede müminlerin velilerinin sadece Allah olduğu, Allah'tan başkalarının velayetini kabul etmemeleri gerektiği en açık ve net bir biçimde ortaya konur. Surede Mekke cahiliyenin velayeti altında bir hayat yaşamaktan vazgeçip müminlerin Medine'de Allah ve Resulü egemenliğinde oluşan İslam cemaatinin velayetine hicret etmeleri istenir. Sonra hicret etmek istedikleri halde imkan bulamayarak Mekke'de kalan Müslümanlar için mustazaf kavramı gündeme getirilir. Ve Medineli Müslümanlardan Mekke'deki mustazaf kardeşlerini kurtarmak için savaş etmeleri istenir. Onlar Medineli Müslümanlar savaşa teşvik edilir. Sonra sıcak bir savaş ortamında korku namazı gündeme getirilir. Böyle bir ortamda korku namazının nasıl kılınacağı ortaya konur. Allah'ın diniyle, Allah'ın ayetleriyle alay edilen bir mecliste Müslümanların asla oturmamaları gerektiği yine bu surede ortaya konur. Allah'ın tüm günahları affedeceği, ancak şirki bağışlamayacağı, şirkin dışındaki bütün günahları bağışlayacağı ilkesi de yine bu surede, Nisa suresinde açık ve net bir biçimde ortaya konur. Hasılı surede bizi çok yakından ilgilendiren, müminleri çok yakından ilgilendiren çok büyük prensipler ortaya konur. İnşallah bu sezon surenin tümünü Allah izin verirse tanımaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Yine bu imanlarımızla Allah'ın istediği biçimde hayatlarımızı düzenleme kavgası içine gireceğiz. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhennasu ittaku rabbakumul lezi halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zavceha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Genellikle Medineli surelerde Rabbimiz يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye seslenir. Ey müminler diye seslenir. Ama bakıyoruz ki Medineli bir sure olan Nisa suresinin başında Rabbimiz çok genel bir ifadeyle sesleniyor. Ya eyyühennas, ey insanlar, ey müminler değil de ey insanlar diye Allah söze başlıyor. Sebep şu. Çünkü bu bölümde anlatılacak konu sadece müminleri ilgilendiren bir konu değildir. Bu bölümde anlatılacak konu hem müminleri, hem kafirleri, hem müşrikleri, hem Yahudileri, hem Hristiyanları, hem münafıkları, yani hem ateistleri, dinli, dinsiz, herkesi ilgilendiren bir konu anlatılacağı için Rabbimiz suresinin başında ya eyyühennas diye bütün insanlığa bir seslenişle sureye başlıyor. Ya eyyühennas, ey insanlar! İttaku rabbekumul lezi halakakum min nefsin vahidetin ve halaka minha zavceha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَث۪يرًا وَنِسَاءً. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan zevcesini yaratan, sonra o ikisinden yeryüzünde pek çok erkekleri ve kadınları yayıveren Rabbinize karşı takvalı olun. Rabbinize karşı kulluğunuzun bilincinde olun. Rabbinize karşı edebinizi, saygınızı takının. Rabbinizin koruması altına girin. Onun adına bir hayat yaşayın. Onun beğenisine bir ömür tüketin. Ki o Allah sizi bir nefisten yaratmış. Önce Adem'i yaratmış Rabbimiz. Sonra ondan zevcesi Havva anamızı yaratmış. Sonra da o ikisinden pek çok erkek ve kadınları yeryüzünde yayıvermiş. Bu ayeti kerimesiyle bütün insanlığa Allah şöyle diyor. Ey insanlar! Sizi ben yarattım. Kendi iradelerinizin dışında mutlak bir irade olarak sizi ben yarattım, ben var ettim. Ve hepiniz aynı menşeedensiniz. Hepiniz aynı köktensiniz. Hepiniz bir tek ailedensiniz. Hepinizin menşei birdir. Yani bir ailenin üyelerisiniz. Hepiniz akrabasınız. Hepiniz kardeşsiniz. Öyleyse neden birbirinizi yemeye çalışıyorsunuz? Neden birbirinizin kanına girmeye çalışıyorsunuz? Neden birbirinizi yok etmeye, birbirinize kazık atmaya çalışıyorsunuz? Neden birbirinize zalimce bir tavır takınıyorsunuz da kardeşçe, adilce bir tavır takınmıyorsunuz? Şu anda yeryüzü kafirleri gerçekten bu ayetin bilincine bir varabilseler, tüm yeryüzü insanlığının bir tek babadan, bir tek anadan neşet ettiğini, bir tek aileden yaratıldığını ve herkesin kardeş olduğunu bir anlasalar, kan içmekten vazgeçecekler, insan öldürmekten vazgeçecekler. Şu andaki Amerika, şu andaki İsrail ve yeryüzü kafirleri bu ayetlerin bilincine bir erse, onlar da Rablerine kulluğa koşacaklar, onlar da insanları kardeş bilecekler, onlar da insanları öldürmekten vazgeçecekler. Mesela şu andaki modern cahiliye bu ayetlerin bilincinden gafil olduğu için düşünce yapısını, yapılanmasını, renk ayrımı, dil ayrımı, ırk ayrımı, erkek kadın ayrımına bina eden şu andaki modern cahiliye bu ayetlerin bilincinden uzak olduğu için yeryüzünde şu anda fesat tohumu ekmeye devam ediyor, fesat tohumu olmaya devam ediyor. Bakın Allah diyor ki, sizi bir tek nefisten yarattım. Önce Adem'i yaratıyor Rabbimiz, ondan eşi Havva anamızı yaratıyor, ondan da yeryüzündeki bütün erkek ve kadınları yayıveriyor. Demek ki bu ayeti kerimeye göre modern cahiliyenin ortaya attığı tekamül nazariyesi herzeden başka bir şey değildir. Yok insan maymundan tekamül ederek meydana gelmiş, herzeden başka bir şey değil. Yine şu andaki modern cahiliyenin insanın yaratılışı konusunda etkili gördüğü ne toplum ne de tabiat insanı yaratmamıştır. O da zırvadan başka bir şey değil. Düşünebiliyor musunuz? Diyorlar ki insanları tabiat yaratmıştır. Her şeyi tabiata irca etmeye çalışıyorlar. Düşünün, kör bir tabiat, akıldan, şuurdan, iradeden mahrum bir tabiat, kendisine hükmedebilecek akıllı, şuurlu bir insan yaratmış. Mümkün mü bu? Gülüş bir iddia değil mi? Eğer tabiat akıllı ve şuurlu, iradeli, kendisine hükmedecek bir insanı yaratma gücündeyse, o zaman kendisini akıllı yaratsaydı, kendisini iradeli yaratsaydı, kendisine hükmedecek bir insanı yaratacak güçteyse, insana kendisi hükmetmeli, hükmetmesi lazımdı. Bütün bunlar herzeden, zırvadan başka bir şey değil. Rabbimizin bu ayeti kerimesinden biz bunları anlıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Şu andaki bir evdeki Adem'le Havva, bir mahalledeki Ademler ve Havvalar, bir şehirdeki Ademlerle Ademler, Havvalarla Havvalar, bir dünyadaki Ademlerle Ademler, Havvalarla Ademler, Havvalarla Havvalar, neden kanlı bıçaklı, neden kavgalı? Halbuki Rabbimiz Adem'i yaratmış, ondan eşi Havva anamızı yaratmış, onlar da gayet insicamlı bir hayat yaşamışlar, barışık bir hayat yaşamışlar, dostça bir hayat yaşamışlar. Acaba şu andaki evlerdeki Ademlerle Havvalar neden kavgalı? Bir mahalledeki Ademlerle Havvalar, bir şehirdeki Havvalarla Havvalar, Ademlerle Havvalar neden kanlı bıçaklı? Demek ki insanlar bu ayetlerin bilincine ermediği için, bu ayetlerden çok uzak bir hayat yaşadıkları için işte bu kavgalı hayatlarını sürdürüyorlar. Ayeti bir daha okuyup geçiyorum. Ya eyyühennas, ey insanlar, ittegu rabbekumul lezi halakakum min nefsin vahidetin, sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinize karşı saygılı edepli olun. Ve halaka minha zevceha, ondan da zevcesini yaratmıştır Allah. Ve besse minhuma ricalen kethiran ve nisa'a, sonra her ikisinden de yeryüzünde pek çok erkekleri ve kadınları yayıvermiştir. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ وَالْاَرْحَامِ, bir de adına birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah'a karşı takvalı olun. Adıyla birbirinizden istekte bulunduğunuz, talepte bulunduğunuz Allah'a karşı edepli olun. Hani Allah adına birbirimizden bir şeyler talep ediyoruz. Allah rızası için ne olur bu işi benim için yapıver. Allah aşkına ne olur onu bana veriver diye adıyla birbirimizden talepte bulunduğumuz Allah'a karşı edepli, saygılı olmak zorundayız. Onun koruması altına girmek zorundayız. Onun yasalarıyla bir hayat yaşamak zorundayız. Onun çektiği yere gitmek zorundayız. Onun arzularını gerçekleştirmek zorundayız. Muttaki olmak zorundayız. Bir de vel erham, rahimlere dikkat edin diyor Rabbimiz. Akrabalık bağlarına dikkat edin. Hani sıla-i rahim diyoruz ya, akrabalık bağlarını kesmeyin. Akrabalık bağlarına bir dikkat edin. Dünyanın neresine gidersen sistemde şu anda Müslümanların arasında olduğu gibi akrabalık bağlarının varlığını göremezsiniz. Ne karı kocalık bağı, ne babalık evlatlık bağı, ne yeğenlik emmilik dayılık bağı hiçbir bağ göremezsiniz. Tamı tamına mükemmel bir biçimde akrabalık bağlarını sadece müminlerin arasında görürsünüz. Elhamdülillah şu anda akrabalarımızı biliyoruz. Babalarımızı biliyoruz, amcalarımızı, dayılarımızı, ninelerimizi, halalarımızı, teyzelerimizi, yeğenlerimizi, amcaoğullarımızı, dayıoğullarımızı yani akrabalarımızı biliyoruz. Onlarla birlikte bir hayat yaşıyoruz. Onları ziyaret ediyoruz. Onların ekonomik, onların dinsel ihtiyaçlarını giderme, onları cennete kazandırma, onları Allah'ın dinine üye yapma adına bir kavganın, bir çabanın içindeyiz. Onlarla görüşüyoruz, onlarla ilişkilerimizi, akrabalık bağlarımızı kesmiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde şu anda bizim aramızda olduğu gibi akrabalık bağlarının varlığına hiçbir yerde şahit olamazsınız. İnna Allaha kana aleykum rakiba. Unutmayın ki Allah sizin üzerinize rakiptir. Allah sizi her an görüp gözetmektedir, sizi kontrol etmektedir. Öyleyse ey müminler, hem adıyla birbirinizden talepte bulunduğunuz Allah'a karşı saygılı olun, Allah'a kulluğunuzun bilincinde bir hayat yaşayın, hem de akrabalık bağlarınızı kesmeyin. Yani yaptıklarınızı Allah'a layık yapın, Allah'ın gördüğü şuuru içinde bir hayat yaşayın, bir dünya yaşayın. Bu akrabalığın gereği olarak yeryüzünde ne yaparsanız yapın, nasıl tedbir alırsanız alın, yok etmeniz mümkün olmayan iki sınıf insana karşı şöyle bir sorumluluğunuz var diye Allah o konuyu bakın gündeme getirmeye başlayacak. İki sınıf insan var yeryüzünde. Ne yaparsanız yapın, nasıl tedbir alırsanız alın, kıyamete kadar onları yok edemeyeceksiniz. Bu iki sınıftan birisi yetim, yetimler, ötekisi de miskinler yani fakirler. Ne yaparsanız yapın, nasıl tedbir alırsanız alın, yeryüzünde yetimlerin kökünü kazıyamazsınız, bitiremezsiniz. Çünkü henüz akıl balığı olmadan Allah kimi çocukların babasını alacak? Bu bir Allah yasası, bu bir Allah takdiri. Bunun önüne geçemezsiniz. Toplumda yetimler mutlaka olacak. Bir de toplumda ne yaparsanız yapın, nasıl tedbir alırsanız alın, fakirler de bulunacak. Yani benim imtihanım benimle sınırlı değil. Benim dışımda eğer ben zenginsem fakirlerle imtihan olunacağım. Eğer ben fakirsem zenginlerle imtihan olunacağım. Yani yeryüzünde fakir olacak. Bu bizim imtihanımız için Allah'ın koyduğu bir yasadır. Yeryüzünde yetim de olacak. Ne yaparsanız yapın bu iki sınıfı toplumdan silemezsiniz, yok edemezsiniz. Peki madem ki yetimleri ve fakirleri yok edemeyeceğiz, o halde bu konuda Allah bizden ne ister? Allah bizden şunu ister. Yetimleri, anası babası olmayan çocukları toplumda analı babalılar gibi bir hayata kavuşturun. Fakirleri, parasızları da paralılar gibi bir hayata ulaştırın. İşte Allah'ın bu iki sınıfla alakalı bizden istediği görev budur. Bir daha söyleyeyim. Toplumda yetimler olacak. Onları yok edemezsiniz ama onları tıpkı analı babalılar gibi rahat bir hayata kavuşturun. Toplumda parasız fakirler olacak. Onları da paralı pullular gibi bir hayata ulaştırın. İşte Allah'ın bizden istediği bu. Yani fakirlerin ve yetimlerin ekonomik yönden rahata kavuşmasını sağlayın, ekonomik ihtiyaçlarını giderin, bir de onların cinsel ihtiyaçlarını doyuma ulaştırın. Kendi karnınız doymuş, kendi cinsel ihtiyaçlarınızı gidermişsiniz, bir hanım almışsınız ama aynı mahallede nice dul kadınlar, nice kızlar, nice kadınlar var ki sabaha kadar gözyaşlarıyla yataklarını ıslatıyorlarsa o mahallede huzur ve sükun aramayın. Bir adam bir akşam yemeğinde bir fakirin bir aylık yiyeceğini yer ve neredeyse gıda zehirlenmesine maruz kalacak biçimde tok hale geliyor. Ama aynı evde ya da aynı mahallede ya da aynı şehirde açlıktan kıvranan insanlar varsa o şehirde, o mahallede huzur ve sükun aramayın. İşte bakın Allah yetimlerin ve miskinlerin hem karınlarını doyurmamızı, yani paralılar gibi bir hayata kavuşturmamızı, bir de cinsel ihtiyaçlarını gidermemizi isteyecek Allah bizden. Bakın onu şöylece ortaya koyuyor. وَاَتُوا الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ. Yetimlerin mallarını onlara verin ve temizi pisle değiştirmeyin. Mahiyetinizde yetimler var. Babaları ölmüş ve sizi vasi tayin etmiş. Demiş ki ben sana şu malı bırakıp gidiyorum. Çocukların büyüyünce sana emanet ettiğim bu malı benim çocuklarıma teslim et diye sizi vasi tayin etmiş ve size mal bırakıp ölmüş gitmiş. Bunlar yeğenleriniz olabilir, bunlar akrabalarınız olabilir, bu yetim çocuklar ya da başkaları olabilir. Bakın Allah diyor ki وَاَتُوا الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ. Yetimlere mallarını verin. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ. Pisi temizle ya da temizi pisle değiştirmeyin. Ne demek bu? Yetimlerin mallarını kendi mallarınızın içine katarak kendi tertemiz mallarınızı pisleştirmeyin. Bir böyle anlamı var. Bir de yetimlerin tertemiz mallarını kendi mallarınızın içine katarak onların mallarını pisleştirmeyin. Peki yetimin malı pis mi? Hayır, yetimin malı tertemiz ama gayri meşru bir biçimde sizin malınıza intikal etti mi o yetimlerin tertemiz malları pisleşmiştir. Benim malım temiz, bana ait ama bir başkası benim malımı çaldı mı, benim rızamın dışında bir başkası benim malımı kendi mülküne aktardı mı, benim tertemiz malımı pisleştirmiş demektir. Onun için benim malım pistir. İşte Allah diyor ki وَاَتُوا الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ. Yetimlere mallarını verin. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ. Tertemiz mallarınızı yetim mallarını karıştırarak pisleştirmeyin. Pisi temizle, temizi pisle değiştirmeyin. Tabi yetim deyince sadece akıl bali olmadan babalarını kaybetmiş çocukları anlamayacağız. Bir de yetim toplumda sosyal ve siyasal desteği olmayan, yani çeki senedi olmayan, alacağını tahsil edebilecek gücü olmayan, arkası güçlü olmayan, emmisi dayısı olmayan, toplumda sosyal ve siyasal desteği olmayan garibanlara da yetim denir. Bunlar ticaretten anlamaz diye, bunlar malın kıymetini bilmez diye, bunlar yemesini bilmez diye elinizin altındaki ya da çevrenizdeki böyle sosyal ve siyasal desteği olmayan, elinde çeki senedi olmadığı için sizden hakkını alamayacak güçsüz durumda olan garibanların mallarını da kendi mallarınızın içine katarak yemeye kalkışmayın. Tertemiz mallarınızın içine o malları katarak tertemiz mallarınızı pisleştirmeyin. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ. Onların, o yetimlerin mallarını kendi mallarınızın içine katarak yemeden yana olmayın. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا. Bu gerçekten çok büyük bir vebal, çok büyük bir günah, çok büyük bir hatadır. Şimdi de yetimlerin evlenme problemini Allah gündeme getiriyor. وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِدُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاءَ. Elinizin altındaki yetim kızlarla evlendiğiniz zaman onların haklarına riayet edemeyeceğiniz konusunda bir endişeniz, bir korkunuz varsa onlarla evlenmekten vazgeçin de yetim olmayan öteki analı babalı kızlarla ikişer, üçer, dörder evlenin. Konu anlaşıldı mı bilmiyorum. Bir daha söyleyeyim. Babaları ölmüş, sizi vasi tayin etmiş, elinizin altında yetim kızlar var. Babaları bolca mal bırakmış, o yetim kızlar zengin. Başkalarıyla evlenirse babalarının bana emanet olarak bıraktığı mal kocalarına gidecek endişesiyle o mala sahip çıkabilmek için o kızlarla evlenmeye kalkıp ama sonradan onların haklarına riayet edemeyeceğinizden hangi haklarına? Mesela güzel değildir o kızlar, yarın öbürsü gün onlarla ilgilenmeyi verecekseniz ya da babaları olmadığı için sizin elinizin altında oldukları için onların mehirleri konusunda da yamukluk yapacağınız yani mehirlerini vermeyeceğiniz konusunda bir endişeniz varsa onlarla evlenmekten vazgeçin de yetim olmayan analı babalı kızlarla ikişer üçer dörder evlenin. Bakın bu ayeti kerime Ayşe annemizin beyanıyla toplumda var olan bir adaletsizliği kaldırmak için gelmiş. İşte demin arz ettiğim gibi adam elinin altındaki yetim kızların mallarına tamah ederek onlarla evlenir ama haklarına riayet etmezmiş. Ya mehirlerini vermezmiş, tabii o yetim kızlar analı babalı olmadığı için çatır çatır karşılarında hakkını alabilecek durumda konumda olmadıkları için onların haklarını yerlermiş, böylece onlara zulmederlermiş. İşte bu ayeti kerime bu konuyu düzeltmek için gelmiş, bu adaletsizliği düzeltmek için gelmiş Ayşe annemizin beyanıyla. Bir de bu ayeti kerime toplumda o ana kadar var olan sınırsız evlenme usulüne bir sınır getirmektedir. Bu ayet gelinceye kadar insanlar ila nihaya evlenirlermiş. 10, 20, 30, 40, 50, 60 kadınla evlenirler. Onların haklarına riayet etmezlermiş. İşte bu ayeti kerime çok evliliği 4 ile sınırlandırmak için gelmiş bir ayettir. Bakın Allah diyor ki mesna ve sulase ve ruba, ikişer, üçer, dörder kadınlarla evlenin. Demek ki bu ayeti kerime evliliği, çok evliliği 4 ile sınırlandırmak için gelmiş bir ayettir. Ama fe in hiftum alla ta'dilu, eğer o kadınlar arasında adil davranamayacağınızdan bir endişeniz, bir korkunuz varsa fevahideten, bir taneyle iktifa edin. Evma meleket eymanukum, ya da sağ ellerinizin sahip olduğu cariyelerinizle yetinin. Zalike edna ella ta'ulu, hata etmemenize, günaha düşmemenize, Allah'a kullukta falso yapmamanıza bu daha uygundur. Bakın, eğer birden çok kadınla evlendiğiniz zaman onlar arasında adaleti gerçekleştiremeyeceğiniz konusunda bir endişeniz varsa, hangi adalet? Gönül muhabbetinin tevziği noktasında bir adalet istemiyor Allah bizden. Yani sevgi tevziği noktasında bir adalet istemiyor. Yani hepsini aynı ölçüde seveceksiniz demiyor Allah. Çünkü insan bir tanesini fazla sevebilir. Şu anda çocuklarınız var. Birini ötekilerden fazla sevebilirsiniz. İnsan kalbine, gönlüne söz geçiremez. Bu konuda Allah bizden bir adalet istemiyor. Yani kadınlarınızın tümünü aynı ölçüde sevmek zorundasınız demiyor. Peki nasıl bir adalet istiyor? Ha, bir gece birinde kaldıysanız bir gecede öbüründe kalmak zorundasınız. Birine bir ayakkabı almışsanız ötekisine de ayakkabı almak zorundasınız. Yani maddi konularda Allah bizden adalet istiyor. İşte bakın diyor ki eğer bu konularda kadınlarınız arasında adaleti gerçekleştiremeyeceğiniz konusunda bir endişeniz varsa, başka hangi noktada endişeniz varsa, mesela ekonomik hayatınızın sarsılacağı noktasında bir korkunuz varsa, iki, cinsel noktada yani iktidar noktasında bir eksilme, bir zaaf olacaksa, ya da bu kadınlarla kavga ederken Allah'a kulluğunuzda falsolar başlayacaksa, mesela namazınız kaybolacak ya da işte orucunuz etkilenecekse, yani Allah'a kulluğunuzda bir gerileme, bir bozulma, bir dengesizlik olacaksa ya da şahsiyetinizde bir silinme söz konusu olacaksa, fevahideten, o zaman bir kadınla yetinmeniz, evma meleket eymanukum, ya da sağ ellerinizin sahip olduğu cariyelerinizle iktifa etmeniz sizin için daha hayırlı. Gerçi şu anda cariyelik müessesesi yok. Savaşı bırakmışız, kılıcı kınına sokmuşuz, yurtta sus, cihanda sus demişiz. Tabi cariyeden de mahrumuz. Ebu Zer Efendimiz öyle diyor. En güzel kadınları olmayıp uzun boylu sarışınından beyazınına varıncaya kadar en güzel hanımları olmayıp da kılıcı eline almayana şaşarım diyor. Tabi kılıcı kınına sokmuşuz, o nimetten mahrumuz, şu anda cariyeden mahrumuz. İşte Allah diyor ki bir tek kadınla iktifa etmeniz sizin için daha hayırlı. Ancak burada şunu da söyleyeyim. Bir adam düşünün ki bir tek evli. Bu adam ikinci bir kadını almaya teşebbüs ettiği zaman buna şunu demek caiz değil. Kardeş sen ikinci hanımı alma, iki kadın arasında adil davranamazsın, adaleti gerçekleştiremezsin demek caiz değil. Niye? Çünkü adam denenmedi ki daha. Adam bir tek evli. İkinci hanımı almadı ki, ama adam iki kadınla evli, üçüncü bir kadını almaya teşebbüs ettiği zaman ona şunu demek caiz. Kardeş alma. Zaten iki kadın arasında denendin, sen adaleti gerçekleştiremedin. Üçüncü bir kadını alıp da onun kanına da girmeye hakkın yok demek caiz. Evet, Allah böyle bir ruhsattan söz etti. Mahiyetinizdeki yetim kızlarla evlendiğiniz zaman onların haklarına riayet edemeyeceğiniz konusunda bir endişeniz, korkunuz varsa bırakın onlarla evlenmeyi de yetim olmayan, sizin karşınızda eşit bir biçimde çatır çatır haklarını arayabilecek analı babalı kızlarla ikişer üçer dörder evlenin. Ama çok evlendiğiniz zaman da kadınlar arasında adaleti gerçekleştiremeyeceğiniz konusunda bir endişeniz varsa ya da şahsiyetinizde bir bozukluk olacaksa, ekonominizde bir sarsılma olacaksa ya da Allah'a kulluğunuzda falsolar başlayacaksa o zaman bir tek kadınla iktifa etmeniz sizin için daha hayırlı. وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Bir de kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğu ile, gönül rızasıyla verin. Ya da nihle kelimesi dindarlık anlamına gelir. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Kadınlara mehirlerini dindarlığınızın gereği olarak verin. Nikah akdi esnasında mehir şartı var biliyorsunuz. Erkek karısına mehir verir. Bu o kadının hakkıdır. Bu ayeti kerimesinin, Rabbimizin bu ayeti kerimesinin muhatabı başta o kadınların velileri, sonra da kocaları. Allah kızların babalarına, velilerine diyor ki: "Ey veliler, kız çocuklarınızın mehirlerini kendilerine teslim edin." Eskiden bir kısım zalimce işler yapılıyormuş. İşte kız babası karşıdan aldığı mehiri kendi kızına vermezmiş, kendisi yermiş. Ya da işte cahiliye döneminde şigar diye bir alışkanlık varmış, o da karşılıklı kız alır verirlermiş iki aile, birbirlerine mehirleri alırlarmış. Ya da sen benden mehir isteme, benden senden mehir istemeyeyim diye takas yaparlarmış. Böylece kız çocuklarının mehirlerini onlara vermezlermiş. Kocaları da aynı şey yaparmış. İşte bakın Allah diyor ki: وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla ya da dindarlığınızın gereği olarak verin, ama فَاِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًا مَّرِيًا. Eğer hanımlarınız o mehirlerinden bir bölümünü ya da tamamını size hibe ederse o zaman gönül rahatlığıyla güle oynaya onları yemenizde bir sakınca yoktur. Adam sıkıntı içinde, karısı diyor ki al efendi borcun mu var, şu bileziği bozdur, borcunu öde. Verdi, hibe etti, yiyebilirsiniz. Dükkan mı açacaksın, bir derdin mi var, al şu bilezikleri ya da tümünü vermiştir işte mehirinin, o zaman fekuluhu heniyen meri'a. Allah diyor ki onu da gönül hoşnutluğu içinde hiçbir tereddüt duymadan yiyin için. وَلَا تُعْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ ف۪يهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Allah'ın sizi başına bekçi kıldığı mallarınızı sefihlere yedirmeyin. Allah'ın sizi başına bekçi kıldığı mallarınızı sefihlere yedirmeyin. Varzukuhum fiha, onları o mallardan rızıklandırın, veksuhum, giydirin, vekulu lehum kavlen marufa, ve onlara maruf söz söyleyin, güzel söz söyleyin. Evet, mallarınızı, Allah'ın sizi başına bekçi kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyin, sefihlere yedirmeyin diyor Rabbimiz. Peki sefihler kim? Bakın bu ayeti kerimeyi iki türlü anlayacağız. Bir, sefih toplumda hayrını şerrini bilemeyen, menfaatini zararını bilemeyen, har vurup harman savuran, harama israfa mal harcayan, cebine giren parayı kısa bir sürede bitirip tüketiveren israfçılara sefih denir. Böyleleri var mı toplumda? Pek çok. Mesela adam alıyor maaşını, 5 gün sonra, 10 gün sonra bakıyorsunuz cebinde 5 kuruş kalmamış. Har vurmuş, harman savurmuş. Çok lüzumsuz yerlerde harcamış. Hem kendisini hem de çoluk çocuğunu rezil bir konuma indirgemiş. Ya da adam henüz almadan harcıyor maaşını. Henüz maaşı almamış. Henüz parayı kazanmamış, cebine koymamış. Adam eline bir kart almış. Bilmem Visa kart mı diyorlar şimdi. Almadığı parayı harcıyor. Henüz hak etmediği parayı harcıyor. Böyleleri pek çok toplumda. Bakın Allah diyor ki: "Vela tu'tus sufaha'a emwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama." Allah'ın sizi başına bekçi kıldığı mallarınızı böyle sefihlere, böyle israfçılara yedirmeyin, onlara vermeyin. Hatta böylelerine İslam toplumunda devlet el kor. Onun malına el kor. Buna fıkıhta hacır denir. Hacır. İslam devleti onun malına el kor, bloke eder ama mülkiyet hakkı da olduğu için tümüyle onun mülkiyetini elinden almaz. Allah diyor ki bakın, varzukuhum fiha, onları o mallarından yedirin, veksuhum, giyecekleri kadarını da onlara verin. Yani yiyecekleri ve giyecekleri kadarını, kendi mallarından yiyecekleri ve giyecekleri kadarını onlara verin, gerisine el koyun. İslam devleti onların mallarına el korur. Çünkü İslam'da bir kişinin malı konusunda sınırsız yetkisi yoktur. Ama kapitalist toplumlarda bir adamın malı konusunda sınırsız yetkisi vardır. Bir örnek vereyim bakın. Mesela ben çok zengin bir adamım, farz edin. Çok zengin bir adamım. Konya'da kaç tane ekmek üreten fırın var? Diyelim ki 50 tane, 100 tane. Gidiyorum ben onlara. Günlük ne kadar ekmek üretiyorsunuz? İşte şu kadar. Ben peşinden alıyorum. 3 aylık ekmek benim diyorum. Parasını fazla fazla veriyorum. Bütün Konya'daki fırınların ekmeğini alıyorum. Sonra getiriyorum tırlarımı, dolduruyorum ekmeği, götürüyorum Beyşehir Gölü'ne döküp geliyorum. Buna hakkım var mı? İslam'da yok. Ama kapitalist toplumlarda, kapitalist sistemlerde bir kişinin kendi malı üzerinde sınırsız yetkisi vardır. İslam'da yoktur. Yani bir adam İslam'da toplumun ahlaki dengesini, toplumun sosyal yapısını, toplumun ekonomik yapısını bozacak seviyede harcamalara başlamışsa, israflı harcamalara başlamışsa, İslam devleti ona izin vermez. Hemen devlet onun malına el kor, varzukuhum fiha veksuhum ifadesi gereği yiyeceği ve giyeceği kadarını ona verir, gerisini ona teslim etmez. Bakın Allah öyle diyor. Allah'ın sizi başına bekçi kıldığı mallarınızı onlara vermeyin. Peki bunu kim yapacak bu toplumda? Şu anda İslam devleti yok. Din bilenler, bu ayetleri tanıyanlar, Kur'an sünnet bilgisine sahip olanlar, çünkü ayetin sonunda Allah diyor ki وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, onlara güzel söz söyleyin, onlara meşru söz söyleyin, onlara bu ayetleri duyurun, böylece onları eğitin diyor ya, öyleyse toplumda din bilenler onları eğitmek zorunda, onlara güzel söz söylemek zorunda. Bir de bu ayeti kerimeyi şöyle anlamış alimlerimiz: Allah'ın sizi başına bekçi kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyin, sefihlere yedirmeyin diyor ya Rabbimiz. Kimi alimler de demişler ki buradaki sefihlerden kasıt kişinin hanımı ve çocuklarıdır. Öyleyse bu ayetinde Allah şöyle diyor: mallarınızı hanımlarınıza ve çocuklarınıza teslim etmeyin, onlara devretmeyin, tümüyle yetkiyi onlara vermeyin. Çünkü yarın öbürsü gün hanımlarınız ya da çocuklarınız size ya da Allah'a itaatsizlik etmeye başladıkları zaman onlara baskı yapma imkanınız kalmaz. Caydırıcı olarak onlara baskı yapma, onları tedip etme, terbiye etme hakkınız kalmaz. Öyleyse tümüyle mallarınızda yetkiyi onlara devretmeyin, teslim etmeyin. وَرْزُقُوهُمْ fiha, onları o mallarınızdan yedirin, siz harcayın, yetki sizde olsun. وَقْسُوهُمْ giydirin, giyimlerini ve yemelerini sağlayın. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, ve onlara maruf söz söyleyin, güzel söz söyleyin dedi Rabbimiz. Yine yetimlik problemini Allah gündeme getiriyor bu bölümde. وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاهِ, nikah çağına ulaşıncaya kadar yetimleri deneyin. Mahiyetinizde yetimler var, demin söyledim. Babaları vefat ederken sizi vasi tayin etmiş, mallarını, o çocuklara bırakılması gereken mallarını size teslim etmiş. Sizin mahiyetinizde yetimler var. Allah diyor ki وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاهِ, nikah çağına ulaşıncaya kadar, namaz çağına, oruç tutma çağına, rüşt çağına ulaşıncaya kadar o yetimleri sürekli deneyin. Yani imtihan edin. Acaba gerçekten hayırlarını şerlerini bilecek, tasarruf ve iktisap yollarını bilebilecek, yani malın nereden kazanılıp nerelerde harcanacağı konusunda bilgi sahibi olmuşlarsa, gerçekten kendilerinde bir rüşt görmüşseniz فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا فَتْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ, artık mallarını onlara teslim edin. Uzun süre elinizde onların mallarını tutmayın. O çocuklarda bir rüşt, bir olgunluk görmüşseniz onların mallarını onlara teslim edin. وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا, çok yakında büyüyüp de mallarına sahip olacaklar diye aman ha o yetimlerin mallarını alelacele yiyip içmeden yana bir tavır almayın. Allah insanları çok iyi tanıyor. Peki o yetimin vasisi onun malından yiyebilir mi? Elbette, ama onun şartı var. Bakın Allah onu şöylece anlatıyor. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ, kim zenginse, hali vakti yerindeyse, mahiyetindeki yetimin malına karşı iffetli davransın, top davransın. Hemen onu yemeden yana bir tavır almasın. Ama وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا, kim de fakirse, gerçekten ihtiyaç sahibi ise, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, maruf ölçüler içinde, örfe uygun bir biçimde, sadece ihtiyaçlarına harcamak kaydı şartıyla o yetimin malından yemesinde bir sakınca yoktur. Adam fakir, mahiyetinde de yetimler var, örfe uygun bir biçimde, fazla böyle harcamayarak az biraz o yetimin malından yemesinde bir sakınca yoktur. فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, yetimlerin mallarını kendilerine teslim ederken şahit bulundurun. Bu olaya şahitler bulundurun. Ne için? Hem dedikodu olmaz. Yani insanlar işte o adam o yetimlerin malını yedi, yemedi, verdi, vermedi gibi dedikodu olmaz. İnsanların dedikodu yapmasına imkan vermemiş olursunuz. Hem de o yetimler babalarının hayattayken size bıraktığı o emanet malın kuruşuna bile el sürmeden kendilerine teslim ettiğiniz konusunda o yetimler de emin olur. İşte onun için şahit bulundurun. Ya bunlar benim yeğenim, kime ne? Yeğenlerime kendim veririm, başkalarını niye bulundurayım? Ya bunlar benim akramam, kime ne? Demeyin. O yetimlere mallarını teslim ederken şahitlerin huzurunda teslim edin. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا, ama unutmayın ki hesap görücü olarak Allah yeter. Yani o konuda, her konuda başkalarını kamufle etmeyi becermiş olabilirsiniz. Yani o yetimlerin mallarını o yetimlere tas tamam verdiğiniz konusunda herkesi ikna etmiş, inandırmış, etrafı kamufle etmeyi becermiş olabilirsiniz. Ama unutmayın ki Allah sizi görüp gözetmektedir. Yaptığınız her işi Allah görüyor, her niyetinizi Allah biliyor. Öyleyse sürekli Allah kontrolünde olduğunuzun bilincinde olun, yamukluk yapmayın. Bundan sonra mirasla alakalı konular gündeme gelecek. Uzunca bir miras ayeti gelecek ama ben şimdi o konuya girmek istemiyorum. Sadece mirasın taksimine girmeden genel bir giriş yapacak Rabbimiz. O ayeti okuyarak inşallah bitireyim. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Erkek çocukların ana, baba ve akrabalarının geriye bıraktıkları mallarında belli bir nasipleri, belli bir hisseleri vardır. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Kız çocuklarının da ana, baba ve akrabalarının geriye bıraktıkları mallarında belli bir hisseleri, belli bir payları vardır. Mimma qalla minhu ev kesur, az olsun, çok olsun. Yani ölen baba, ana ve akrabaların geriye bıraktığı mal, miras ister az olsun ister çok olsun fark etmez. Kız çocuklarının da erkek çocuklarının da belli bir payı, belli bir hissesi vardır. Kimileri derler ki efendim bu kadarcık miras paylaşılır mı? Çok az miras kalmış. Hayır. Bir kumaş bile kalsa bölünecek, erkek erkek hissesi, kız çocukları da kız hissesi alacak. Nasiben mefruza, işte bu Allah tarafından farz kılınmış bir nasiptir. Allah bunu belirlemiştir. Kimsenin bu konuda yamukluk yapmaya hakkı yoktur. Kimsenin hakkı olmayan mirastan bir payı kendisine almaya hakkı olmadığı gibi bir başkasının payını da eksiltmeye hakkı yoktur. Bunu Allah belirlemiştir. Bu konuda yetki Allah'a aittir. Bu konuda Allah kimseye yetki vermemiştir. Ancak Rabbimiz kitabında anlatmayıp da anlatmayı, anlatma görevini peygamberine bıraktığı kimi konular var ki işte o konularda da Allah'la beraber, Allah'ın kitabıyla beraber Peygamber Aleyhisselam'ın dediklerini de dinlemek zorundayız. Yine mirasın paylaşımına geçmeden önce mirasın paylaşım ortamında dikkat etmemiz gereken bir hususu da bakın Allah şöylece ortaya koyuyor. وَاِذَا حَذَرَ الْقِسْمَةَ اُلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Mirasın paylaşımı ortamında bir adam vefat etmiş, onun mirasları ortaya dökülmüş, paylaşılacak. İşte o atmosferde yakın akraba, ölen kişinin yakın akrabaları varsa, ama hangi yakın akraba? Kendilerine miras düşmeyen yakın akraba. Mesela dede yetimi. Bilir misiniz dede yetimi kim? Mesela 1, 2, 3. Bir de ben 4. Şu 3, bir de ben 4 kişi kardeşiz. O karşıdaki de bizim babamız, farz edin. O vefat ettiği zaman onun malı bu dördümüz arasında paylaşılacak. Ama ben babamdan önce vefat etmişsem, işte benim çocuklarım dede yetimidir. Ben ondan önce vefat ettiğim için, babamın mirasını ben alamadığım için benim çocuklarım da alamaz. İşte bunlara dede yetimi denir, değil mi? Anladınız mı? Dede yetimi ya da nine yetimi gibi. Eğer o ortamda, mirasın paylaşıldığı ortamda kendilerine miras düşmeyen yakın akrabalar, vel yetama ya da yetimler, vel mesakin, bir de fakirler varsa, ferzukuhum minhu, o maldan önce onları bir istifade ettirin, bir rızıklandırın, ve kulu lahum kavlen marufa, eğer onlara hiçbir şey veremiyorsanız bile, hoş söz söyleyerek, maruf söz söyleyerek onların gönüllerini bir alın diyor Allah. Mirasın paylaşımından önce yapılması gereken bir görevden söz ediyor. O ortamda yakın akraba var, ölen kişinin yakın akrabası, dede yetimi gibi ya da başka yakın akrabaları ama mirastan pay alamayacak yakın akrabaları var, yetimler var, o ölen kişinin akrabası da olabilir bu yetimler ya da akraba olmayan yetimler de olabilir. Bir de miskinler, fakirler varsa o ortamda önce onları bir rızıklandırın, onlara bir şeyler verip gönüllerini alın diyor Rabbimiz. Dede yetimine aslında miras düşmez ama bizim onları rızıklandırmamızı istiyor Allah. Bakın bundan sonraki ayetinde bu konuda biraz daha açık ve net teşvik görüyoruz. Vel yahşellezine lev teraku min halfihim zurriyeten zuafen khafu aleyhim fel yettekullaha vel yekulu kavlen sedida. Sizden arkasında taze çocuklar bırakarak ölüp gidenler nasıl korkarsınız değil mi? Ya benim çocuklarıma benden sonra kim bakacak? Bunları kim eğitecek? Bunların boyunlarını kim doğrultacak? Bunların gönüllerini kim alacak? Ben bu çocuklar küçükken ölüp gidiyorum diye ölürken nasıl küçük çocukları arkanızda bırakıp ölüp giderken üzüntü duyarsınız? Şimdi yeğenleriniz var orada. Babaları dedesinden önce ölmüş. Onlar sizin yeğenleriniz. Neden onlara karşı siz aynı hislerle, aynı duygularla bakmıyorsunuz? Yani siz olabilirdiniz. Önce ölen sizin çocuklarınız bu defa dede yetimi konumunda olacaklardı. Onlara yardım edin. Onlara o mirastan bir şeyler verin. Onların gönüllerini alın diye Rabbimiz bu bölümde bizi bu konuda teşvik ediyor. Demek ki miras paylaşılmadan önce mirasın paylaşım ortamında mallar ortaya dökülmüş. O mirastan hak alamayan şer'an o miras kendisine düşmeyen yakın akrabalar, yetimler ve miskinler, fakirler varsa onları rızıklandırın. Hiçbir şey veremezseniz bile güzel söz söyleyip onların gönüllerini alın. Son ayeti de okuyup bitiriyorum inşallah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا. Unutmayın, haksız olarak dolduruyorlar. وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا. Onlar yakında cehenneme atılacaklar. Cehenneme yaslanı verecekler, sallanı verecekler. Zulmen, yetim malı yiyenler. İster akıl bali olmadan babalarını kaybetmiş mahiyetinizdeki yetim çocukların mallarını yiyin, isterse toplumda sosyal desteği, siyasal dayanağı olmayan, emmisi dayısı olmayan, arkası güçlü olmayan, sizden hakkını alamayacak kadar güçsüz olan garibanların dükkanınızda çalıştırdığınız, büronuzda çalıştırdığınız, iş yerinizde çalıştırdığınız garibanların, yetimlerin hakkını yiyin, fark etmez. Kim zulmen yetimlerin malını yiyorsa bilesiniz ki onlar karınlarına ateş dolduruyorlar. Onlar o karınlarını ancak cehennemle temizleyebilecekler. Onlar yakında cehenneme atılacaklar. Öyleyse yiyebilirseniz yiyin yetimlerin mallarını. Yiyebilirseniz yiyin garibanların mallarını. İki kişiye borcunuz var. Birisinin elinde çeki var, senedi var. Güçlü, kuvvetli, hakkını alacak güçte. Bir başkasının çeki de yok, senedi de yok, gücü kuvveti de yok. Ona farklı, buna farklı davranıyorsanız, siz de yetim malı yiyorsunuz, garibanların mallarını iç ediyorsunuz ve karınlarınıza ateş dolduruyorsunuz demektir, Allah korusun. Böyle bir durumdan Allah hepimizi korusun. Öyleyse yetimlerin, garibanların mallarını yemeden yana olmayalım. İnsanlara zulümden yana olmayalım. Surenin başında ne demişti Rabbimiz? Hepinizi Allah tek bir nefisten yarattı. Hepiniz Adem ve Havva'dan yaratıldınız. Hepiniz kardeşsiniz. Öyleyse kardeşlerinizi yemeden yana tavır almayın. Kardeşlerinize kazık atmadan yana tavır almayın. Kardeşlerinizin hakkını sömürmeden yana, kardeşlerinizin kanını dökmeden yana tavır almayın. Zulmetmeyin birbirinize. Adilce davranın. Kardeşçe davranın. Havva ve Adem olduğunuzu unutmayın. Her biriniz Adem, her biriniz Havva'dır. Birbirinize karşı Adem gibi, Havva gibi davranın. Allah'ın bu ayetlerinde ortaya koyduğu ilkeler istikametinde bir kulluk yaşayın. Allah'a karşı edepli olun, saygılı olun. Allah'ın koruması altına girin. Allah için bir hayat yaşayın. Yaptıklarınızı ona layık yapmaya çalışın. Gecenizde, gündüzünüzde, İşinizde, aşınızda, kulluğunuzda, ticaretinizde, her şeyinizde Allah kontrolü altında olduğunuzun bilincine varın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gelecek hafta inşallah mirasın nasıl paylaşılacağı konusundaki uzunca ayete geleceğiz. İnşallah Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.